defense. Kell, kell szállítani egy darabot, egy diófát, de visszakor a szobában, és szállítani egy kéri, és eljön lehet rajta majd füstölni. Nagy darab, és milyen jó lehet majd. Ah!